گران مختار مولیدن کو دا مولانا شانمان بادشاہ صاحب دا درس قرآن دا 135 نمبر 63 چی پا منیری پایان محلہ ڈاگا چم دا مناری پا جماعت کے پا 10/4/17/4/2010 کی شوئے دا دید ملائی دو پتہ ساتھائی عشاء دی توحید سنت 63 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرا روڈ سوادی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 بزان ظلموں کا کہنا نہ پزان مانے ظلم نہ بکار چو انسان دا اللہ کلی مادئی دا اللہ نہ بغاوت کئی دا اللہ دا قانون دا قرآن و سنت و دا شریعت خلاف کئی نو دا سبب دا جہنم دا تلو کردی او دا انسان پا ذان مانے ظلم کئی چی ذان نا اللہ ناراض کی زکا دی وجہ نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کئی چی دی وجہ دا دا ٹول اندامون چی دی دا دی جبی تا دا اللہ روی چی چی دا اللہ الوالا او دا اللہ نو یرے گا دا ایسا خبر مکا واجی دا غید واجی نمونگ جہنم تلار شو او زکا حدیث کی امراضی نبی علیہ السلام فرمائی چی دا دو سیزنو زمانت را کئی دا جنت زمانت درکوم یو دا جب زمانت را کئی چی دا جب بغلط انے استعمالوم او دویم دا شرمگا چی زبا چی دینو غلط دا بیائی کار نکوما دا دو سیزا دا دی زمانت را کئی چی دا با محفوظ وی نو نبی علیہ السلام وی دا جنت زمانت درکوم یعنی نبی علیہ السلام وی زمواری سر دا دوام شی اللہ با دا جنت تبیائی دی سر خبر دا او چی دا نی نو انسان زان دا جہنم دا لمبو حوالا کئی او دا دا خپل وجود سر دا خپل جسم سر زیاده دی او ظلمو انبوسا اوم یا ظلمو کی بخپلو زنونو باندی ذکر اللہ نو یاد کی اللہ تعالی گرد دا ایمان پا جذبہ کی خوا دا ایمان نخدا دا چه انسان نا گناوشی اور دا پا دی زلو مازغو بانی بوج راشی چه اوہو دا میسو کلل دا دینا معلومی که چه رداغ انسان زلو کی ایمان شتی چه دا گنا دا که دلو دا وجه نا چه دا گناوشو دا دا پا زلو مازغو بانی بوج رالی لکا چه غر پی بروتی دا دی ایمان نخلا او بل پلا حدیث که نخلا منافق ذکر کرده دا چه دا دینا گناوشی نو لکا چه مچ پا یو بنده که نا سوالو تو دا مچ پا ناستا و پالوتو بانسه او مومن انسان چی که داغه نا گناوشی داغه دا ازره او درس کشی یا اللہ دا سوشو پا مازغوی بوجه اشی و استغفار شروع کی او دا اللہ نا دا خپل گناه مافی غواری دا دیمان نخلا اللہ و ایذکر اللہ یاد کی اللہ تعالی اللہ و دا یاد شی چوہو دا اللہ پولا میں ما تکڑا اوہو دا خو میں دا قرآن خلافو گا اوہو دا خو میں دا اللہ دا پیغمبر دا سنتو خلافو گا اوہو دا خو میں دا شریعت خلافو گا وپا دیخو اللہ نارضا کی گی ندردر یو درس کی اللہ و دا یاد شی نو اللہ و ایفستا غفرو لذنو بیم بس دی بخنو واری دا پارا دا خپلو گناونو دا خپل گناہ مافی اللہ نو واری استغفارو وی اللہ رب العزت تو بتائیب شی التائب من الذنب کمن لا ذنب له دا اللہ ام سا عجیب دا رحم و کرم قانون دے مسلمان انسان مومن دا چه زان دا رب دا متوجه کئی او دا دے انسان دے زلو مازغو کے دا چه زبر او چتئی چه گناہ در نکی گی نو مایو سکے گا ما چه بس خبر ختم لاتم را نگناہ شو زکا اللہ وی کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. او زما پیغمبر ازما دی بندگانو تا اعلانو کا ورتو آیا چې د الله بندگانو تاسو رب فرمایي چې یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم چې اے بندگانو زما هغه کسانو چې زیاتې مو کړه دې په خپل ځانونو باندې لا تقنطوا من رحمت الله دا الله در رحمت نام نه امید کی گئی یقینا الله تعالی بخی گناو نا ټول شته قران کې کنا اوس دا هغه هو الله تعالی چل خول دی کنا هغه څه شه دی چې انسان د زړه نه الله ته توبه دایب شي او استغفار وای ذکر الله واستغفروا لذنوبهم الله وتعالى چې یا الله دا خو مانه گناو شو او پا دی خو اللہ تا نارازا کیگی نو فستا غفرو لی ذنوبیم نو گناو نو بخن واری دا پارا دا خپلو گناو نو استغفار وی او گوار یو خبر وو رئی بازی گناو نا دازی دی چه اغا پا استغفار او پا توبه ماف کیگی اغا آغا گناو نا دی چه دا آغی تعلق دا اللہ و دا بنده تر دامین زی چاوی که دا اللہ پولا ماتشی او چه کم دا بنده دا بنده حق والی ده نا آغا دا با دا آغا بنده نمافی غواری چه نا چه حق والی ده نا دا آغا توبه دا قبل دو شرط داری خوا دا خبر آدم دا آغا دا پاره با دا کار کیگی او دا چه دا اللہ دا بنده تر دامین دا خبر آدم نا چه اللہ نمافی غواری بخنه غواری نو اللہ گناه ماف کئی اتائب من الذنب کم اللہ ذنب لہو دو گناہ نا توبہ سن کے دا سیدھا لگا چی دا دو گناہ کڑے نی ترک ضرورت من المناہی خیر من عبادت سقالین یو ذرا گناہ پر خودل دے انسانانو دے پیریانو دے ٹولو دے عبادت نا غورا دی چی انسان خو اللہ دا متوجی شکنا اللہ خود عمر رحیم و کریم ذات دے خو پا دی امید وانی گناه کل چه لاحود ریگا وقشتی او بیا با توبه و باسم داد انسان ده تبایی سبب گرزی انسان ده تبایی سبب گرزی سورت نسا ور پسی او گو رئی دی پسی سورت نسا اول لسم نمبری تو گو رئی اللہ رب العزت ذکر کئی دی پسی سورت نسا دا اول لسم نمبری تو سترہ نمبر اللہ رب العزت ذکر کئی چه انما توبتو علی اللہ خبر دادا قبل دیاد توبی پا اللہ بانی للذین آد پارا دعا کسانو دی یعملون السوء چه کبی آئی عملنا بدا بجالت پنا پویئی پنا پویئی او انسان نکیگی پا غلطی بانی ٹول گناہ ار انسان نچی کم گناہ کیگی ار جہالت دو وجی کیگی نا مال چی دے سمال گناہ کئی کنا دے پا جہالت کی دے پا جہالت کی اللہ رب العزت وجی دا سی اکڑل او چی گناہ تے نوشن سمم یتوبون من قریبن بیا توبہ و باسی زر دانا چه زوان ده او ده بوده والی با امید لگیاره چه بوده شم نو بیا و توبه و باسم نا نا نا نا دست خبران را اها انسان وی اغلا غلطهی که ده که ده ده بوده والی تا ورسه ده او بیا چرده مزغو تیراله چه یا اللہ دیرم و دمی یا اللہ ستا پولی ماتی کرده اللہ زما گناونا ماف کا نو حدیث کے راضی اللہ وی چی مالا دی دی سپینو ڈکو نو حیاء راضی نو اللہ رب و لیدت دی انسان دی طول جو اندہ گناو نو معاف کی سمر رحیم و کریم ذاتتے وی حریان جی سڑے گا نا دا اللہ دی میرا بانو تا سڑے حیران شی سا ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم بزاك سان رعو بگردی اللہ پر رحمت قل سرا پدی باندی وکان اللہ علیما حکیما او دی اللہ تعالی پویا و حکمت والا انسان نا غلطیو شی دی توبہ و باسی بیاتی ناو شی بیات توبہ خو ارزل توبہ دی اخلاص سر و باسی او پا ملامت استرگو اللہ تا بیا دی غلطیو شو بیا لغتی توبہ و باسی اللہ وی این درگای ما درگای نومیدی نیست سو بار اگر توبہ شکستی باز آ اللہ وی زمان در او درگا گوری داد مایوسی نده سل زلدن غلطیو شو بیا اللہ وی ما تر جوشا ما دخل گناون ما پیو گوارا اللہ وی زدی طول گناون ما پکو ما سمرہ میرا بان بادشاہ دے یو دو گناہ لکلو والا پرشتہ دا یو دو نیکی دا نیکی والے پا دی گناہ لکلو والا بانی امیرہ گردو لینا نگرانا چی انسان سنگا نیکیو کی دا غنیکی والے اولی گی اگدم او دا بدی چیو کی دا غنیکی والا وطای لگوارو کا کده توبا ہویا ستلی کا ما چی دا آغی در غدی اوٹای ٹیم پوری آغی آغد آغی گناہ توبا ہونا بازی ویزاو سی اولی کا نو چې د سار نه ګناه کړه در مخام او دلا کلمی نیولې چې کله توبه یا سجه بس وینې لیکوارله یا ټول قانون د الله ته وګوره چې انسان د استاذ در رحم او د کرم دی او کدا د ظلم د زیاتی دی انسان د انسان در سم عمل روانه ده او د رحمان د الله د خپل بنده سره سم عمل روانه او یا د بنده بیا وګوره د خپل الله سره سم عمل روانه تمام را چې کوم ځای د الله په پوله ماتولو باندې وس راځي نو سږیږي نه د خپل رب نه خو حیا په کار ده کنه شرم خو په کار دی لوکمانه کې خپل بچی ته وي بچي ګناه چې کینو دا ځای کې وګا چې کوم ځای تا الله نه ویني شته دا ځای نو د الله نه حیا په کار ده مالوم په کار ده تاسو لوم په کار ده ټول په کار ده الله رب العزت وی فاستغفروا لذنوبهم بس بخنه واری ده پارا ده خلو گناونو ومن یغفر الذنوب الا الله السوق ده یعنی نشته بخون که ده گناونو الا الله بغیر ده الله نه گناونو مفکولو بخلو على سوق ده الله نو بیا بخنه چانه واری الله نبی غواړي سیدا کنه ځکه چې بخون کې آغا الله دی نبی آغا نه بخنه واړه او الله رب العزت وای د مؤمن شان دا دی چې ګناي وک زیندا رالې یګدم الله د توبه تایب شه دا نه کوي چې دا سواخ په انتظار کې چې دغه پوری بل ګنا کوم بیا به سو سوچ کوم نو الله وی ولم یسروا علی ما فعلوا شوکانی مانا کئی ولم یسروا علی ما فعلوا او ٹنگوالی نکئی پا آغا سبانی چی دو کرل پا دا اخپل بد عمل ٹنگ نپا دی کی گی پا دی بانی ٹنگ نپا دی کی گی باس دے چی کم دینو لاس پا سر شی وی اللہ باس بیا بانو کم اللہ دا جرم میں ماف بیا بانکو اللہ تا او جاڑی سکا حدیث کی دام رازی چه پا دو سترگو بانی اللہ را بولی دد دو جہنم اور حرام کرده یو آغا سترگا چه آغا دا اللہ دی یرنا داغی نا اخ کتو شوا نو پا دی اللہ تعالی دو جہنم اور حرام کرده بل آغا سترگا چه مجاہدین دو دین اسلام دو غلبه د مسلمانانو او د مسلمانانو د ملک د دفاع لپاره جنگيږي او په سرحد باندې د اسلامي ملک په سرحد باندې فوج پروت دی او د هغه د سوکۍ لپاره چې کوم نه ولاړ دی نو دغه د سوکۍ لپاره چې کوم سترګ ویخه پاد شو نو په دې باندې الله تعالی د جهنم اور حرام کړی دی ډیر لوی فضیلت دی دسترگو بانی اللہ تعالی دا جہنم اور حرام کڑا دے اللہ دے مونگ دا جہنم دور نو ساتی اللہ وی ولم یسرلو او ہمیشو علی نکوی علی ما فعلو پا آغا عمل چی دیو کی کم غلط عمل چی دینو شکار دوشو وهم یعلمون او حال دا دے چی دی پوئی گی یو حدیث کے رازی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کئی داغی مبہوم وام شیطان وی ما دا مخلوق ملا ما تکڑا پا گناو نو بانے چیزا پی گناہ کو ملا میں والا ما تکڑا بیڑا میں والا غر ککڑا او آغای زمان ملا ما تکڑا پا استغفار ویلو پا توبہ استلو او پا لا الہ الا اللہ ویلو سرا زب شرکو کم مشرک کم ندیو ای لا الہ الا اللہ باس بغیر دا اللہ نہ بل الہ نشتے یا اللہ زمان توبہ بیا با شرک نکوم زما بیڑا غر کے جزا پی محنتو کمو کمو کم شادا ہوئی نو اللہ والا در طول مرا شرک ماب کی بل دے گناہو کی نو استغفار ہوئی توبہ و باسی نو اللہ والا گناہ ماب کی نو زما بیڑا غر کی شیطان وی ما چو قتل چی معاملہ خو سر بر روان دا نو ما پا دا سی گناہونو کے مبتلا کرل چی اغا ثواب گنی یعنی بدعات شیخ الحدیث سے مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ وتلی کے لیے یعنی بدعات احواء نفس یعنی بدعات یعنی بدعات کے مبتلا کم او بدعات ویم دیتا یودا سے کار شریعت کے اغنوی شریعت کے نوی قرآن و سنت کے نوی پیغمبر صحابہ تابعین و تب تابعین و نی کرے تے کے دین و ثواب گانے آگے دا بیدات وائی نچے ثواب ہوتا وائی نو بیادے توبہ ہو باسی نو شیطان وائی آگے ثواب گانی چے ثواب گانی نو آگے ناگا توبہ نو باسی او دا آگے کیولا مرک راشی نوی بیڑا والا غر کا کم دا کار وصر وی بیاو کم وی دا مستحب دے او دا خیر دے او دا ثواب دے دا شیر دے دیو جنا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ضیاء نور کے ذکر کرے دی چ اللہ تعالیٰ بھی دے تیس رڑی تھا دے توبے توفیق نوار کئی زکا دے چے دے دے پیغمبر پا مسلح لاری و گناہ کئی او دے و ایدادہ ثواب کار کم نو چی دے ثواب بگنن توبہ تے اوباسی ہمیشہ دے پارا چکم نو ناغے کے پاتی شی او دا حدیث مبارک دے نبی علیہ السلام فرمائی شیطان دا ہوئی چیزے بدعاتو کے اختا کما دے بیا ثواب گنی نو چھ ثواب گنی تو باتینا نو باسی نو پدا گئی کہ اڑا میں مرگ وزارا شی بیڑا والا غرکا کم اللہ دے منگو سا دی زمائی دیت من دا دو قرآن دے رنا سرکی گی چھ سڑے دو قرآن رنا حسل گی نو آگا تا بیا پتا لگی چھ دا کار شریعت تے دا دے شریعت نا خلاف دے دا سنت تے او دا بدعات تے دے بیا پا دے بانے پوئی گی دے کہ فرق کولشی اللہ رب العزت وی ولم یسرو او ہمیشو علین کبی علام فعلو فاغ سبانی چکڑی وی وهم یعلمون او حال دے چدائی پوئی گی دا میرابان بادشاہ میرابانی تو گورا گناہوں نے کڑی دی اللہ تا تو بتائب شو استغفاری ہوئی نو اللہ وی اولائکا دا کسان جزاؤهم مغفرت من ربهم ها بدلا دذئی بخشش تیل طرف در عبد دذئی نا دا غذای که شیطان لبیڑا غر ککلا اغوی ماو گور سکولو دا سوشو اغاو چی او انسان او گوری او اغاو کبر او پا شرک بانی مرشی نو تانی او غاگی ویزا باس سیمی جکم ننو لیگا دلقی میوی ویزا خپا خور کرد جهنم او ٹکٹ و سخرے دیکھو میں یورا سو نو تانے ہوگا کہ یہ خوشحال شی اچھے مومن مسلمان مڑے گی نو دے پا سر وانی ایرے نولی زان وہی او ٹکئی دا خپل چیلیان و درا راجم شی وی ولی سیب وی ظالمانو داو گوری دا شر تر وان دے زکا چھے دا آغا سای استلکی گی نو آغا دیر لوی اعزاز سرا اغلا پرشتے دا سی راغلی چې شیطان و ته وګوري ناغه باندې تور تمشي هغه ورته وای د باندې من خپل وس کړل جهنم ده د بوتلو خو وس د باندې د الله خصوصي نظرو د دې زمونږ جال کې نه دراغله سیب دی کې وای زمونږه سګونا نشته ته پوښوي څومره خوشاله انسان جهنم ته ځي او لري رواني او په سر باندې ری اچي او د سر ويخته شو کوي چې کله مؤمن مسلمان د دنیا نزي او هغه جنت ته رواني الله دې مونږ په دغه کې راولي امين چې زمونږ د مرګ په وخت کې شیطان په خپل سر باندې ایرې نولي امين الله رضا سي کې نو الله وای اولائک انداکسان جزاؤهم مغفرة من ربهم بدلا دذئی بخشش دیر طرفان درب دذئینا و جنات لو داس باغون دی تجری من تخت اللہ نارو چبایی گی بالان دی دونو داغی ولی اللہ وی داسی بای اغا ابو دی شهدو د غبین او د اغاز جنتی شرابو ها ناغه یو یره دومره زره وسوک سکایه نو مرو راجستان دی په کارګانانو د الله تبارک و تعالی هم دومره څه ضرورت د تشتر نه چستانه به وګار ایو لګیاو وی خوخو به جهنمی چې پیروغان دی شداد دی امان دی داخل به پګی په جنت یو به ټول دا شیخان می خان را جمعی ٹوکے گئی کنا وی اقائد واہم ہے مذہب خیال خام ہے ساکی ازل سے ذہن انسان بستا اوہام ہے ساکی چوسڑے دے دین دے بنیاد ننی خبر او غلط لیٹریچر گوری زمائی زتمند انجام بے دغا جوڑی گی زد ہندو لیٹریچروں گورم خما دا مخد اخپل قرآن بروت دے زی گورم جدے سکی نو بیا دی اندو آغا گرنت راوالا دا آغا وید راوالا وید گرنت چی دی آغا دا سکانو دی آغا وید راواخلا آغا وید که چکم دی نبی علیہ السلام در اطلو اطلاع وا آغا وید که پا اللہ قسم دی اندوانو پا وید که پا آغای که دی نبی علیہ السلام در اطلو اطلاع وا او سنگا اطلاع وا دی پلار نم بیوی اللہ کا بندہ دو مور نم بیوی امن والی او جای حجرت کھجورو کا ملک جای حجرت کھجورو کا ملک دا پا وید کے باقاعدہ چکم ننو دا باقاعدہ دا پا آگے کے موجود دی زمائی دا دمن دا وچی دین دا نی خوار قرآن و سنت نی خوار امنگے خوشی برد دا پارا گورو نوائے تھے یہ برد پسن آخلے تا دا بسنگا پتی زمائی دادمند چه ما دا پتا دا چه زب دا چوک که ادرگم چه ما دا پتا دا کنه چه مانی رای دا لارتا لیدا که دا غلی او سره ادره دا زن خبریم اما تا بی چه رو را دار جنگیری دا رو را تاو خو چه دی بانی زد دا سنیغ مخ که مانی رای رازی او ما تا پتا نینو زمبا پی کنه چه زم نو چه سمرم پا آو خوازم نو دومره و ده مانیره نه لرکیگم صحیح ده کنه؟ اچه پتا ای را ده مخ که نو مال سوکو جی ده وام بچه پارام که نه ده ده ده لارده خواه ده لارده چه زن دینی خبر کرده نو خو رک بشه کنه ایزتمنده سوچ که و خبری ده زن دین نه خبر که زن ده شریعت نه خبر که بیا ده الله ده مهربانو تاو گوره چه پا توبه و استغفار در ندوم را خوشحاله شوی را جن جنت تا بیایی نکه مونگ دو زخ ترالو نده اللہ پیسا و که مونگ جنت ترالو ده اللہ پیسا ضرورت خود زمونگ ده کنه پا کار داره چه مونگ ده نوالو چه اللہ دقا جهنم نمگره بچ که اللہ مونگ ده برداش مونگ که نیشته او اللہ استا پیس روانی گی نه که مونگ را جنت تا بود و اللہ سکامه پی نرازی اللہ خپل رب نہ غواڑا اللہ دی رحیم و کریم ذات تے اللہ پا غختلو بانے خوشا لیگی خوا او دا سی باوی اللہ رب بولیدت وائی چا خالدی نبی امیشہ با اسیدن کیوی پاگی کی امیشہ خوا دنیا را دو رزو خبر ای دری رزو دو رزو دیو رزی نن وزیر اعلی او سبب دی بیا رسوګ دا پوس نه کوي. نن وزیر اعظم او سبب دی رسوګ دا پوس نه کوي. نن صدر او سبب دی رسوګ دا پوس نه کوي. او اغا میشه میشه خالدین فیها. او دا الله دی خبره دا وګور الله سوئی. الله وای و نعما اجر العاملین. او څنګه ستاسو اجر د ښه عمل کوونکو عاملین وې کنه عزتمند دا باز خلک وای دا جنت صف عمل خونه دې مونږ او بالکل خبره دې صحیح ده خو اس یو تاسو درنه کوم چې ته ټول عمر د الله پولی ماجی کې ولا ناراضه کې او د قیامت پر ورځ ته وای چې ته د خیر کار خو دې نو کړي خدا بیا دې ام جنت ته لېګم دا راته وای چې جنت ته ځینو په کډو سرګو بروانې کنه او الله ته و ملامت ایو کنه ها بالکل دا زمونږ د زمیدار چې دا غنم ریبي او دا اشر بوزي نو دې ماسپخین مازیګر کې دا غوړی راوړي چرګې لال کړي نو چې کوم کسانو کار کړي نو هغه خو په ماړه باندې پوجه د سرګو خري اچا چې به کیسې وارټي رګړي کنه نوغه ناسی خو هغه ویارو رضان ته بدی رل کې ملامت ای وای مونږ وبګی کړه یو په تختی دی یو کړه بل پلا ها اچا چې نرتوب کار کړي نو هغه خپاس کا غړی خوري صحیح ده نزوامه ټیګ ده خورورا چې دې جنت ته خو لغونی پوجا د ستر ګلار شي کنه ها پښتانه وی د کندې زوی سخه بویا کنه او بیا خبره دادا چې په خپل پټی کې غنم کرلی نو او بس سارا ما خام یا اللہ زما پای پڑی که غنمو که اللہ نو کولشی بگی که نا ولی نا کولشی بگی خو زمایی دتمن دا کانون خدا نده که نا دای قدرت ده خو کانون نده تبا بگی کاری اللہ بدر زرغونه ای زمایی دتمن دا تبا عمل که او اللہ نبا وارد چه اللہ کبولی که اللہ کبولی که نو الله او یو حکیم او صالح د موس قائم کړه الله حکم دی کنه او ته موس نه کړه الله حکم ماته اعظم به جنت تا کمال خو دی کنه تب اول دی اړې ته لړشه نو که په خور ته وینو ته په خور گاڑی به کې واکې نه او بچی الله په خیر خیریت می په خور ته ورسو ټیک دی کنه او کنه ناز د مردان گاڑی کې او پاغه گاڑی کې تمام لاره باندې الله ما په خبر ته ورسو را ټول گاڑی والا ورته سوي چې یک مکل سړی اول خو په خبر گاڑی د بختله وی ګانا عمردان ته روان دي ها نو ته ول جنت گاڑی کې کینې نو د الله نه سوال کې چې الله ما ورسوا او د جنت گاڑی سره هغه په شریعت باندې عمل کول صحیح ده کنه اچ نه سړی د دوزخ گاڑی کې اسوالونه د جنت کې دا کوم مکل توپ نه ده کما کل بزان نه جوړی کنه او خيار تیا کار وکي الله وای و نعما اجر العاملین اسغه سره اجر د عمل کوونکو اقد خلت من قبلکم سنن الله تخفیف دنیاوی ذکر کای زجر ور کای الله وای چې عمل خلاف کې ما ناراضه کې زما کتاب بیانیږي او حق بیانیږي اته وای دروغ دی دروغ وای نو دې انجام ته وګورل ونه لته تاریخ پانی راوړاوه لونی دنیا کې وګرځاو دا آثار قدیمه او دا کندرات وګوره چې دا روان کلی او دا روان علاقه دا په سپړه دی روان تاسو چې لای کړهو نو الله وای کله خلت من قبلکم یقینا تیر شوی دی په خواسته سونه سونه نو طریقې دا زبونو چې الله په کومو کومو طریقو زبونه را لګلو پا آغا کومونو چه ده اللہ پوری ماتولی گناهونه کولا و استغفاری نوی ده اللہ نه بخنه ده خپل گناهونه نگوختا نو انجام سو گرده ده اللہ وی دغبم انجامو گرزم دغبم انجامو گرزم کل خلط من قبلکم یکینا ناتیر شوی ده بخواستاسو سننون تریکی ده عذابونو چه آغای ده اکبرست مخالفتو که او حق پرسوی دی دنیا نه با خدمو شیخ چلی دی ذات او چه پکم اخران نه ناسو اغی غصولا نو اللہ وی پسیرو فی الارضی پس اگردی پزمکا که نو فانظرو گورای کیف کان عاقبت المکذبین چه سرنگش انجام دا در او من دیو دا چل بکی گی اللہ دی من دا خپل عذاب نو ساتی نو اللہ وی آذا بیان للناسی دا قرآن بیان دے دا پارا دا خلقو گورا نمی والا بیان کی خود داو بیانے دا برالے او داو بیانے او سلوی جرم دا کر دے دلے دے ایف ایم سٹیشن چے دے چینل اگا کولاو کا ایس قسم چے کم دے نو سپا بندی در بازی نشتے چی یوک گانا پی دا اردو لگے او یوک گانا پی دا پختو لگے اس قسم سا اس قسم چې سه پابندی در باندې نشته خطبې چې قرآن وای نو بیا مجرمې بیا مجرمې چې د الله د کلام आवाज باندې او د الله تعالی د دین د आवाज مرکن تا وې او غواړي د الله تعالی نه رحم د بی وقوفو جنت کې نو سه د الله رب العزت د کار د سپېړ نه نه یریږي دا خو لونی رضی دی نن بایی و سبا بانی دا اللہ سر بی مقابلہ شروع کرده دا نونگتا وای قرآن با پا ایف ایم بانی نوائی دا دین وای چه کم دینو سب پیدا کی گی دا دین وای فرقواریت و انتشار جوڑی گی قرآن نا حالانکه قرآن بانی اللہ امن دنیا کی راسته لی انسانی دا انسانیت پا غاڑا راسته لی پا قرآن کریم بانی قرآن معنی دست دو گره دا چه دا طول رجم دی دا مختلف و کومون و دا مختلف و محلو و دا مختلف و خاندانون و نا دا مختلف و زین و نا یو زایت رجم کردی دی او وقتی توپایی که می عمل کردی تاوی مای دا قرآن دا طول نا لویا فایده داره چه ما و تا یو برسر رو نکردی یو اینه مای تا سوکی از سوکیم و زمان زلک استا می نا چولی دا استا لک زمان می نا چولی دا مای که قرآن کریم بانی اللہ مال بل اسم رانه کی دا شه چه کم پیدا کرده دی دینا لویا خبرشتی زمان مینه تاو سر پیدا کرده دا استاو رو که زمان سر مینه پیدا کرده دا کنه دا دینا لویا فایده بلشتی نه زمانی دست من نه قرآن بانی خو مینه رازی فا قرآن خو مینه رازی او دا اللہ دنیا تر علی گلی هم دیده انسانی جوړ دا پارو چې د ټولو عقیده به یو شي، عمل به یو شي، سوچ به یو شي، فکر به یو شي. نو فالف بین قلوبهم د دې د زړونو په میاس کې مینه واچوله او لونه داسې به یو بل کې ورستل والا. نو هغه کسان چې هغه د یو بل وینې تو یو له تګی ناسو هغه بیا د یو بل په سر باندې وینې تو یو له دې ځای رسول بیا د ځان کدن حالت کې هغه پراته دی او چې د اوبو ته आवाज کړه او چې کتلې چې زما بل رو بوتا ګوري نو د زنکدن سلګۍ دی او داسې اشاره کړه چې دی بل رو لمې وبو ورکا نو خپل چې کوم نن او چې شونډې د نساو ته ده ابل لورې مخکې کړه ده دا څوک لا قران خدا خلق به څوک خبرې هغه قران غریبانان خبر نه دی کنه چې قران دې څه شي نو قران فائده په دنیا کې سوا ولا دنیا ته قران سره را لګلو دین هغه غریبانان خبر ندی اوس کلون یو قدم مخ که زمنو بیارانه تو خبکی زمائی دادمنده چه طول مر جوند او زندگی پا داس دیرو او داس کورونو که پاده شوه ده چایی که دا قرآن آواز نو او پا اگه دین خبره نو اغا خلق غریبانان دا دین نو دا قرآن نسه خبر دی ای دین نسه خبر دی دا خو اغا چا دا پدره چه جاو تا شپیشو گری کرده دی اللہ رد نمونگا نجودا کئی اللہ ویا دا بیان للناس دا بیان دے دا پارا دا خلقو وہو دن او ہدایت تے اللہ وی قرآن ہدایت تے قرآن راوالا مخلوق تے بیان کا دے کے ہدایت تے اللہ وی وہو دن او ہدایت تے افسوس دے رپڑ لکو آئی اے رکیبونے جا جا کے تانی میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں زما جرم و گناہ دا دے پا مائی رپورٹ لے کر رہے ایف آئی آر درج کر رہے راتوی تانے دزا والا تزا گناہ میں سوے کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں. آلان کے دا مومن زندگی آخو قرآن دے او قرآن چی دے آپ مومن کے دے گا نا. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن دے زان دا مومن وی مسلمان وی گا نا. وائی وائی دا مومن جوان آخو قرآن دے گا نا. یہ بورا دا گورا دے دا گل پسیزی گا نا. مومن دا گورا دے با دا قرآن آواز پسیزی گا نا. دا زمان دا رو رو مخامخ چناستے ابل رجرالے وے ہوا دو قرآن در سو در سی اوزنا خبر ہوما داولے دو ایمانی جذبائی اگا ایمان چے دے زمائی دتمندہ دے قرآن کے یوم مکناتی سیت دے ام مومن انسان در سی زان پل رخ کی در سی سکا اللہ ما اقبال خدا شیر پزائے ویلے دے کنا چے راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. دا غد قرآن دا آواز چی بندی نو دیہم حقیقت میں قرآن دیہم نا نا خپکے گئی مخا. اول چی کم دینو مولا سیب چی راغلو ناغل اسی مرکن تا وپا منگے پا بندی لگولے وی پا اپیم با قرآن نوائے دا سی مرکن دیتا ہو دنورو نبس گی لگی بیا نور نوستگی لگے بڑے میا بڑے میا چھوٹی میا سبحان اللہ نور نوستگی لگے چا غیر اللہ سے مرکان تا ہوئے نبی ہوئے پا ایف ایم بانے منگا وی خدا بیتا سو زورا را منگا بزوری نا اوز دا منگا امیر دا جماعت اعلانو کا چے ٹھول ملگری واو رئی باس پا ایف ایم بانے در سنم مکھا ہوئی دے زورا را منگا کمزوری منگا خپل ایف آئی آر پا دی معاملہ کے دا اللہ عدالت کی درج کو خپا خو نہیں خبر ہے کہ نا منگ اخبل فیار دا اللہ عدالت کی درج کو چا اللہ سا کتاب منگا دا اللہ دی مخلوق تا رسول اختل خدای ویدا سے مکو اللہ منگا ستا پا در فیصلہ پر خدا پیسال اللہ تو گا اللہ پا فیصلہ کئی چو سنگا کئی دا اللہ فیصلہ بشان بلسوک فیصلہ کو لشی علیس اللہ بی احکم الحاکمین دا اللہ نبل خفی صلح کا ان کے دنیا کشتے نشتے منگا آغا زیتا پی صلح پر خدا اللہ وی آزا بیان للناسی دا بیان دے دا پارا دا خلق و حدن او ہدایت تے و معزت للمتقین او نصیحت تے دا پارا دا متقیانو پریزگار نصیحت تے نصیحت دانا چپ قبرونو بانی اولی کا دا قبر دا مڑی پا سادری اولی کا دین اللہ دے تعویز لنے دے اللہ وی خیر خفا نشی مومن لے تسلی ور گئی چی تا اسو مہ ایمانی جذبہ زان کے پیدا کا نو ولا تہینو زڑ بائن لزو نو غرزی ولا تہینو ہمت بائن لئی سستیو نکی زڑ نو غرزی ولا تہزنو او غمو نکی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ تاسو با غالب ای کشری تاسو مومنان ای کی ایمان در کے رالے اقبال وی کنا وے سبق پر پڑھ صدا قد کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تزان کے آغا ایمانی جذبہ دا صحابہ پیدا کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا آغا چل بھائی بیا او دا خوکی گی دا سی اللہ رب العزت وچی امتحان راولم او دا سی حد تا آغا امتحان رسی چھے بلکل وزل زیلو اجڑا کول شو دا آغا مومنان و حق پرس حتی یقول الرسول تردیش ویلا پیغمبر تتسلی خبرا والذین آمنوا معه او اے آکسانو چی مانی روڑیو دا پیغمبر سرا متا نصر اللہ او دا اللہ پیغمبر دا اللہ دا امداد بکلی زکا چی کافرانو خودیر لوی ظلمو گو دا امداد با اللہ کلی دا پیغمبر وی اللہ الا نصر اللہ قریب خبردار شئی یقیناً امداد دا اللہ نزدے دے، امداد دا اللہ نزدے دے، نہ دے امتحان پس امداد راضی ہو جو شکل بیسی اس پر دے اللہ پوئے گی، پر دے اللہ پوئے گی۔ زمائی دادمندو منگ دا ہر آغا سڑی خلاف یو چی کم سڑے دے دن پا جامع کے نقصان کئی اور وانے اور کئی دا آغا سڑی من خلاف یو، خوچی دے دن کار کئی او آغا تم خیر دا نپرے دے نبیا اس دا اللہ امداد بسنگئی ناغی بانے اس اللہ پوئے جس سنگا بھائی زگا جی۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ سیپری نہیں دیکھو رہا ہاں، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ دا دینی تحریک تو قرآن و سنت نہ چیت سمرم دباوے گا نا نہ وہ تمرم بر راضی، او دا لو قرآن دا درسونا دا پو جماعتونو کی دا پو اجرو کی دا گورا اندے کرنا دے زمائی ذاتمن دا دا خبر دا پو کورونو کی دا پو بیٹکونو کی دا با انشاءاللہ تعالی دے بازارونو کی پا ہر زائی کے بعد قرآن کریم دا درس کی گی او اللہ بولا ترکی ورکی اللہ دی کی اللہ دی دا پختن او دا مسلمان پا ہر کور کے دا قرآن آواز رو چت کی اللہ دی کی۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علینا ما دا خبر سوز اللہ اور ادھر و پا اللہ میں دیکھا سمی وی زمان دا لطا من نادا چی دا ہر پختن دو کورن دو قرآن دا آواز رو چا چی دا سی دی پختنو تر دا جلمین و خوا اصل پختنو خوا دا پختنو سر دی رضیات مین و او دا قرآن دی پختنو تر آواز است او یو رنائی دی دنیا کے راوستا او دنیا دا سی رنائی راوستا اللہ دی وڑی اللہ اجر ورکی اللہ دی کی اللہ وی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا اَمَا حِمَّتَ مُبَائِلَئِ مَسُسِ گئی وَلَا تَحْزَنُوا اَوْ غَمُنَ گئی وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ تا صبح اوچت یئی، تا صبح کامیاب یئی، تا صبح غالب یئی، کچری یئی تا سو مومنان۔ اللہ مومنان پیدا کئی، اللہ رب العزت زمنگ استاسو د ټولو د دین او د ایمان حفاظت کی، اللہ ری د دینی مراکز حفاظت کی، اللہ ری ار آغا سڑے ار آغا تن تباگی چه دی ملک تا دی مسلمانانو تا دو نقصان رسولو کوشش کی۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يمسسكم قرح كچر اورسی گی تاسو تا زخما فقد مس القوم بس یقینن رسیدلو اغا قوم کافر دا قرحم مثلو زخم پشاند دی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ او دغا واقعات دی جنگ دی او دغا رضی دی جنگ دی نو داویلوها چه اڑاو راڑاو مونگ دی لرا بین الناس فمینز دا خلقو کی وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ او چه ظاہر کی اللہ تعالی پڑاگا کی اللہ تعالی آغا کسان آمنو چی ایمان راوڑ دے ویتخذ منکم او انسی جوڑ کی دتا سنا شہداء شہیدان واللہ او اللہ تعالی لا یحب الظالمین مینا نسادی نخخوی ظالمان ولیمحص اللہ الذین او دید پارا چی پاک صاف کی اللہ تعالی اغا کسان آمنو چی ایمان روڑ دے ویمحق الکافرین او چی محو کی تبا کی کافرانو ام حسبتم آیا گمان کرده تاسو انتا دخلو الجنتا دا چه داخل بشه تاسو جنتا ولما یعلم الله الذین او حال داده چه لاندی ظاهر کری چه لاندی پڑاگ کری اللہ تعالی آغا کسان جاہدو منکم چه اغی جهاد کئی دتا سنا ویعلم صابرین او نیدی ظاہر کڑی صبر کون کی اغا کلک خلق پا خپل مواقف دی دین باندی ولقد کنتم او خامخا یکینن وی تاسو تمنون الموتا چی ارزو بمو لگرلا دا مرگ من قبل ان تلقاوهو مخی دا ملاوی دلونا دا داغی مرگ سرا فقد رأیتموهو بسکنن تا سولی دا اغا مرگ و انتم تنظرون او حال داده چه تاسو قتل و ما محمد او نده محمد صلی اللہ علیه وسلم الا رسول مگر پیغمبر ده قد خلط یکینا ترشوی دی من قبله الرسول و خواد دنا پیغمبران افا اما تا آیا کده ملشی او قتلن قلبتم یا قتل کلیشی نو گرزی بتاسو غلا اغکابکم پا پندستاسو باندی ومین قلب آغا سوک چی گرزی غلا اغکبائی پا پندخلو باندی فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا نو هرگز با روان نکلشی اللہ لا اسم وَسَيَجْزِ اللَّهُ شَاكِرِينَ او زرده چه بدلب ورکی اللہ تعالی شکر گزارتا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ او نشته ده اختیار ده اس یو نفس انت موتا دا چه مرشی الا بی اذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ کتابا معجلا لکھ دے نیٹا دار ومن یرد آغا سوک چه رادلری ثواب الدنیا د بدلی د دنیا نو اوتیه منها نور بگو اغت د اغینا و من یرید ثواب الدنیا اغل او ثواب الاخرت او اغه سوچ اراده لري د بدلی د اخرت نو اوتیه منها ور بگو دتا د اغینا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ او زرده چه بدلب ورکو شکر گزارو تا فمخی آیتونو که اللہ رب العزت بشارت خوشخبری ذکر کلا او داغین بعد ترغیب قرآن کریم طرف تا او بیا اللہ تبارک و تعالی ترغیب ورکا جہاد تا الالقتال جنگ تا ولا تہینو ہمت مبائلی زلون غرزوی او سلون غرزوی ولا تحزنو او غمو نکی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ تَصْبَا غَالِبِي تَصْبَا عَلَايَي تَصْبَا كَامِيَابِي بِشَرْط دِي كَتَا سُ مُؤْمِنَان يَي يَنِ دِي سَرَ دَمَادِي أَسْبَابُ دَزِيَات وَالِي شَرْط نَلَ تَرَلَلَ دَغَلَبِي سَرَ دَكَامِيَابِي سَرَ بلکه ده غلبه او ده کامیابی ده بارا شر چه کم دینو اغا ایمان گردوله ده چه انسان ایمان وی او ده اللہ را دین ده بارا یو انسان کی ایمان وی او ده اللہ ده دین ده بارا جنگی گی اسباب کاغس اغا کمزوری وی او کاغس اغا مضبوط وی و چه دا آغا بروسا و عقیده دا اللہ پا ذات بانی وی نو اللہ را بولیدت فرمائی بیا بتاو ستا غلبه ملاوی گی پاتش و دا خبره چه غزوه بدر که اللہ را بولیدت ستا سمدادو کنو غلبه ملاو شوا او غزوه احد که د سوکتی ناچاکی دو جنا د سوکتی لونه که د غفلت دو جنا د لخکر سر لخکر امیر او کمانډر او جرنیل سر لخکر د ټول جماعت او د لخکر حکم کړو چه حالات هر کس مموی نتاسو با دغا مرشا چه دا آغینا دشمن در اطلو خطره دا آغا مرشا با تاسو نپریده آغا مرشا با نپریده چه کلا میدان دا صحابه کرام رضی اللہ تعالی نم لاس کراغه دشمن ماتی او خوڑا شکستی او خوڑا او ده میدان نیخ پیستلی تا عبدالله ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنو فا امارت که او ده اغبو کمان که چکم دستا تا احد ده غرب اغا کندو بانده مقرر وا او نبی الاسلام ویلی وغیتا چه که حالات ار یس مینو دغا مرشب نخالی کوئی ہوئی گئی با خبرا اغا حضرات چه کلا کافر مات او خوڑا او تخت دیدو نو اغای عبداللہ ابن جبیر تاوئی چه حضرات جنگ ہو ختم شا مسلمانان لگیا دی او مال غنیمت را جمع کئی تو مال غنیمت سل را جمع کئی یو زید را دیرے کئی زکر چه زن زن لا دا مال غنیمت دا اغسطو دا غیر جیب که دا چولو او کور تا دوڑو چا دا اجازت نو دست دا کادیانانو مال خونو چه چه زخم میخ ملاو شنو میخ کور تا بوتلاو چه چه زخم غوا ملاو شنو غوای کور تا بوتلاو زمان کلی کم بلا خلکو سار بی روستو صداست خونه دا بلکه مال غنیمت پا ټولیو ځای ته را جمع کړی شو او بیا د شرعی ضابطه او د قانون مطابق به هغه په مجاهدینو تقسیم شو او د هغې پنځمه حصه هغه به بیت المال ته لاړه هغه به بیت المال ته لاړه د داسې نه وه یو صحابي د یو حضرت باره کې نبی علیہ السلام ته وایي حضرت دا سړی ډیر نیک سړی وو او دی خو به جنتی ځکه چې ده خو ډېره مړانه کړې ده نبی علیہ السلام ورته وایي غزوه خیبر کې چې کم مال غنیمت را جمع شوی وو په هغې کې ده یو صادر بغیر د اجازت ناغسته و خبره مندار پوه کئی یو صادر بغیر د اجازت ناغسته و نن و تاغه ده جهنم لمبی دی و غط نتاو ده یو صادر عزتمندو پا قومی امانت کی خیانت کول دا ډیر خطرناک دی د بیت المال مال دی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی قیامت میدان بوی لوی حشر بوی یو سڑے بوی داغ با دی سڑ بانی با اخصوری آغا با بردی گی ما پس برامر لکی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما خلاص کا دی مصیبتنا نبی علیہ السلام فرمائی زبوتا ہوا ہم اللہ رہ دین نمی خبر کردے نوے ویلی میرا تنوش دانا روادی آو حضرت تا ویلیو نبی علیہ السلام و زبوتا ہوا ہم چا پدی لڑکی نندستا اس لاس امداد نشم کولے و دیگه زتا دا اللہ نا نشم خلاص ہو لے نبی علیہ السلام وی پدیگه دا سفارش نشم کو لے دا اللہ دا ضابطا و دا قانون پدیگه دا سوک نشم خلاص ہو لے او حضرت فرمائی جی یو کس بھائی جی دا آغا پا سٹ بانی با وی ناسی اند آغا مالی و خان و قیان و حسن و او اس عزتمند و چی دینو اس لینکروزری دی پیجار و گاڑی دی توڑی دی اکسلائی دی سا کس ما کسم سیزون دی فجے کے دی چی خیاناتو کن دا ودی پدی سٹ ناسی تو رو بیلا کے میں چی دا خبر اوکڑا نو سیبان خو بگی ټول ناسو درس کې نرائی غونی خوالا پیرا لابی دی سڑی دی دیزان دی استو کوزی شو کئی نینو کار بخراب شی دا درس وی ختم کئی انا پا ما بانی چه کم ننو جی اچ کیو تا یو لیٹر رو کو آغا دینا خبر دارا لچی دا سڑی دل تا کی روانے کئی انکوائری جوشوانو دا آغازای چیف چونو آغاوی بیزو خو یاریگم دا اللہ نا بریلیو گوری خوا سخ بریلیو خو بیزو خو دا اللہ نا یاریگم بیزو گوری دا قرآن درس نشم بندولی دا لیکل چی شوی دی نی ما تا پتر اجدا پس بنیاد شوی دی خو زگوری یاریگم از دا نشم کولی خو پا هر صورت دا آغا مجبوری وا او ما تیوی زمان دا نوکاری خطره دا او ما تا پتره چه پدی علاقه که کلبونه چلیگی کم کم زین خلق راضی او سس کئی دا غیر خلاف چا لیٹرو نکا او دا دی خلافو کا زما مجبوری دا نو خفا نشه نما وی بس خبر ادا دا چی حمل که خدا تنگنیس او پای گدا لنگنیس حمل دا مولا لوی اخ پید پکیر خپلی ورطا یو در بند او نور